derken böyle çıkarlar. Ve böylece şimdi biz burada çok bu ayrıntılara girmeyeceğiz. Tabii. Ama birkaç maddeyi açıklamak zorundayız. İsabet oluyor. Yani Kur'an'ın mucizeliğini tabii şey yapmamız açısından bir konu üzerine durmalıyız. Evet. Birincisi bu Miraç dediğimiz, Miraç mucizesi dediğimiz olay. İkincisi de Şakkı Kamer, ayı bölme dediği şeyleri değerli izleyicilerimize güzel Kur'an'ı olarak açıklayacağız. Evet. Önce bunu açıklarken şöyle şeyden başlayalım. İnşallah bu programların yayınlanacağı şey, yani bölümlerde, halkın işte nasıl diyeceğiz, yani nasıl izah edeceğiz, takvimlerde nasıl yazılı diyelim. Takvimlere göre Miraç Mayıs gecesi diye, Miraç kandili diye kutlayacakları için tabii o günde Müslümanların, gafil Müslümanların intibahına tabii yani ki uyanışına vesile olur umuduyla evet biz bu konuyla ilgili şeylerimizi, düşüncelerimizi evet ve Kur'an'ı bilgileri değerli izleyicilerimize takdim edelim. Çok isabetli olur. Evet. Şimdi efendim, Kur'an-ı Kerim'de bir İsra suresi diye bir sure var. Ve İsra suresinin bir birinci ayeti. Orada Cenab-ı Hak, aslında o bir surenin başı değil de Kasas suresindeki bir ayetin devamı. Devamlı ayet. Bir de o var. Necim sıralamasına göre. Yani burada Necim'de ve teknik ve semantik olarak o bir başka surenin başı değil. O evet kendinden evvel Kasas suresindeki bir paragrafın bir ayeti. Devam ayetinde. Evet. Evet. Orijinal hali bu. Ama resmi Mustafa o. Biz de bunu bilindiği gibi farklı tertip ettik. Evet. Milletle bunu farklı bir şekilde paylaştık. Şimdi İsra suresinde yani bu şeye Miraç mucizesi dediği anlatılan olaylara, hadiselere malzeme yapılan evet ayet bugünkü anlayışta İsra suresinin birinci ayeti. Evet. Orada Cenab-ı Hak o ayet tek tek kelime kelime tahlil edeceğiz. Kulunu bir gece ayetlerimizden, alametlerimizden, göstergelerimizden gösterelim diye Mescid-i Haram'dan bir kenarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren zat. Evet. Bu Allahü Teala'nın kendisi. Her türlü noksan sıfatlardan arınıktır. Şüphesiz o en iyi işitenin, en iyi görenin ta kendisidir. Evet. Burada Cenab-ı Hak tabii bir başka bağlamın pasajından bir ayet olduğundan tabii, biz suresinden bunu bağımsız haline getirirsek şöyle özetleyeceğiz bunu. Yüce Allah her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Allah evet kulunu ki Muhammed peygamberi aleyhisselamı ki kul demesinin sebebi burada peygamberimizin peygamberlik öncesine atfedildiği için kuldur. He, daha peygamber olmadan. Ha, burada ilk peygamberlik vahyedilişini anlatır aslında. Evet, evet. Yani peygamberin peygamberliğinin 3. 5. 10. senesi falan değil yani. Daha hiç peygamber olmadan peygamberini o peygamber değil de onun için kulunu yürütür. Kulunu. Ha, onun kulunu için yürütecek. Deniyor. Ondan sonra peygamber yapacak. Onda elçisi olacak. Kul demesinin şimdi kul demesinin anladım hikmeti, sırrı da çok budur. Enteresan. Daha kul şey değildir. Evet. Daha elçi değildir. Doğru. Tamam mı? Onu da burada doğru bildireyim. Onun bak, için burada ben kulu evet, evet dediği doğru nokta da odur. Burada şöyle anlatayım. Cenab-ı Hak Mekke'nin içerisindeki Mekke halkından Abdullah'ın oğlu Muhammed adında bir zatı seçer. Seçer. Ve o zatı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütür. Yürütür. Yürüte ha geçiyor çünkü. Ha, yürütür. Uçurur mu uçurur değil bak. Değil. Yürüme de tamam bahsediyor Kur'an. Tamam. Uçurur. Esra fiiliyle. Sübhanel-i Esra. Bildiğin tıpış tıpış tıpış yürüme ayakla yürüyüşü ifade eder. Gece yürüyüşünü ifade eder. Aynı zamanda anlamı o kelimenin. Ve geceleyin. Tamam. Gece yürüyüş. Ha, bu gece yürüyüş ve geceleyindir. Yanılgı olmasın diye bir de leylen diye de ifade edilir. Geceleyindir. Esra hem gece yürüyüşüdür. Bir de hani çift dikiş demiştik ya bir başka programda Kur'an her şeyi çift dikiş yapar dedik geçen ya. Geçen program. Onun için bir yanılgı olmasın, yanlış anlama kaymasın diye. Özellikle yani leylen diye de vurgulur. Hem Esra gece yürüyüşü tamam ama bir de leylen diye tekidi vardır. Tekit edilmiş. Bunu da şey yapalım. Ama buna rağmen işte dediğim gibi bu şeyleri bozanlar. Uçuruyoruz yani tabii. Tamam. Tabii. Evet. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kulunu yürütür. Çok açık, evet. Tamam. Şimdi Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa nereymiş? Mescid-i Aksa'nın kendisi değil, kenarı mübarek bir yermiş. Ha, kenarı mübarek. Kenarı. Hmm. Mescid-i Aksa mübarek, bereketli yerin dışındaymış. Hmm, onun kenarında. Orası, evet, mübarek değil. Değil, evet. Orası mübarek değil. Mübarek yerin kenarında, dışında. Dışında, evet. Tamam mı? Biz burada havlehu der. Evet. Havul. Havul Türkçemize havlu, avlu diye geçti. Avlu, evet. Avlu evin kenarı demek, tamam mı? Tabii öyle denir. Evin kenarındaki alana avlu denir. Evet, Anadolu'da çok o şekilde. Evet, havlu denir, avlu. Bu havil sözcüğü buradan gelir işte. Evet. Onun için Mescid-i Aksa mübarek yerde değil, mübarek, evet, yerin avlusunda. Evet. Tamam mı? Veyahut da Mescid-i Aksa'nın avlusu, kenarı mübarek. Bu her iki türlü de anlatabiliriz. Fark etmez o, evet, tabii. Ortada bir kul var. Kul kim? Muhammed Abdülhamid. Kulun Muhammed. Burada kim olduğu yazmaz ama Kur'an'ın bağlamı içerisine baktığımız zaman kul diye geçen kişinin peygamberimiz olduğu kesindir. Hı. Çünkü aynı şeyi Alak suresinde de abden izâ sallâ ifadesi kullanır. Hani salat ederken kulu engelleyeni gördün mü diye, orada da. Engellenen kul yine. Engellenen kul yine peygamberdi. Hmm. Burada, çünkü o zaman da peygamber değildi. Evet. Tamam. Tartaklanması i̇şte, olayı değil mi? Alak suresindeki olaya baktığımız zaman, hatırlayacak olursak, ilk vahiy geldiği zaman Resulullah mescitte, yani Mescid-i Haram'da, Kabe içerisinde garibanlara destek yapıyormuş, salat ediyormuş. Ne yapabilir? Zihinsel olarak bir şeyler öğretebilir. Evet. Aydınlatmaya çalışabilir. Olabilir. Tabii. Tamam. Bilemiyoruz tabii. Evet, evet. Salat ediyor. Veyahut da mali yönden de olabilir. Mali yönden de garibanın bir tanesinin karnını doyuracak bir şeyler verebilir veyahut da öğretebilir. O da olabilir. Tamam. Tabii ki, tabii. Ama o ayetlerin bağlamından öğrendiğimize göre geliyor. Hı. Bir tanesi Resulullah'a engel oluyor, tartaklıyor ve ben Kerim'im diyor. Bu işi ben yaparım diyor. Sana düşmez diyor. Sana düşmez bu iş. Ha. Ve Cenab-ı Hak da orada ne diyordu? Ve Rabbukel Ekrem. O Kerimse senin Rabbin Ekrem'dir diyordu. Hatırladığınızda. İşte bu can sıkıntısı çerçevesi içerisinde Mescid-i Haram'dan Resulullah yürüyüşe çıkıyor. Evet. Tamam. Gidiyor. Nereye gidersin? Nereye gidiyor? Evet. Sabredelim. Kulu tespit ettik mi ayetteki? Evet. Evet. Ettik. Mescid-i Haram'ı tespit ettik mi? Mescid-i Haram'da tartışmasız adı da geçiyor. Din kültürü kitaplarının tümünde, Arap edebiyatının tümünde, kasidelerin tümünde Mescid-i Haram dediğin zaman kesinlikle bugünkü bizim Kabe'nin çevresi. Ha, oraya anlaşılır. Orası anlaşılır, tamam mı? Burası kesin olarak Mescid-i Haram'dır, evet, ve bunda her en ufak bir tartışma yoktur. İşte Mescid-i Aksa'da kafa takılıyor orada. Acele etme, şimdi önce çok Kabe'yi enteresan bir halledelim. Evet. Ve Mescid-i Haram dediğimiz zaman Kabe'nin sadece oradaki şeyi değil. Evet. Yani binası değil. Değil. Bir de Mescid-i Haram dediğimiz zaman Mescid-i Haram'ın çevresini iyi bilmemiz lazım. Evet. O, çünkü o çevre mübarek. Hmm. Sadece Kabe'nin olduğu alan veyahut da bugün hani hacıların tavaf ettiği alan değil Mescid-i Haram. Hmm. Mikat şeyleri miydi? Ha. Mikat sınırları içerisinde kalan alan Mescid-i Haram'dır. Allah razı olsun. Çok güzel. Onu orada değiniriz. Evet. Mescid-i Haram. İhram orada giriliyor. Orada evet. Mescid-i Haram dediğimiz yer, tamam mı? İşte o nokta. Mikat sınırları içerisindeki olan yere Mescid-i Haram diyoruz. Deniyor. Onların da biliyorsunuz ölçüleri var. Öyle mi? Evet. Evet, şimdi o ölçüleri de burada, ben liste yaptıydım onun tanımlı yerlerini. Buradan bir tanesi de, ben kısaca hepsini coğrafi olarak, coğrafya bilgisi vermekten daha ziyade, tabii. Arap şeyine baktığımız zaman, edebiyatına baktığımız zaman, tarih kitaplarına baktığımız zaman, orada Mescid-i Aksa diye bir yerden var, söz konusu ediliyor. Evet. Bir Mescid-i Aksa diye bir yer Mekke'den bahsediliyor. Ama burası neresi? Bu Mescid-i Aksa noktasını burada tespit edelim. İslam literatürüne baktığımız zaman, rivayetlere baktığımız zaman, yani şu anda eldeki hadis kitapları falan var ya, onlara baktığımız zaman Mescid-i Aksa sözcüğü 3 tane rivayette yer alır. Evet. 3 tane rivayette Mescid-i Aksa. 3 tane rivayette Mescid-i Aksa sözü yer alır. Yani özellikle bir de Kur'an'a bahsettiğimiz zaman İsra suresinin 1. ayetinde Mescid-i Aksa diye bir ifade yer alır. 3 tane de hadiste, rivayetlerin 3'ünde de Mescid-i Aksa diye bir sözcük yer alır. Acaba Mescid-i Aksa mı yoksa başka bir terim olarak mı geçiyor? Mescid-i Aksa 3 tane şeyde yer alır. Şimdi sabret. Evet, çok heyecanlı bir konu olduğu için. Hayır, evet. 3 tane Mescid-i Aksa sözcüğü yer alır. Hadislerde var. Ha. Bir tane ayette yer alır. Tamam. 3 tane de hadiste yer alır. Şimdi şeyi iyice anlayabilmemiz için, Mescid-i Aksa ifadesini anlayabilmemiz için hadislerdekini bir dikkate almamız lazım. Evet, hadislerdekine dikkat alalım. Hadislerdekini bir dikkate almamız lazım. Doğru. Onu dikkate almazsak işi karıştırırız. Olaya oradan yanaşacağız. Evet. Bu bir. Bu Buhari'nin 21. kitabının 1. babının 1 numaralı hadisidir bu. Evet. Bak, Ebu Hureyre patentli. Evet. Şöyle demiş. Peygamber şöyle buyurdu. İbadet için şu 3 mescitten başkasına yolculuk edilmez. Mescid-i Haram, Mescid-i Resulullah ve Mescid-i Aksa. 3, evet. İbadet için bu 3'ünün dışında başka bir yere gidilmez, seyahat edilmez demiş. İbadet amacın ancak bu kadar. Evet. Evet. Mescid-i Haram, Mescid-i Resulullah, Mescid-i Aksa. Cenab-ı Hak ibadet, mabet olarak yeryüzünde 3 tane mabet mi yapmış? Kaç tane mabet var yeryüzünde? Yeryüzünün tümü olabilir diye düşünüyorum. Öyle okudum evrenin Kur'an'da tümü da. Değil mi efendim? Yani sınırlanmaması lazım mantıken, tamam. Değil mi? Her taraf öyle. Bir. Evet. Bunu şey yapalım. İkinci rivayet. Bu da Buhari'nin 21. kitabın 8 numaralı hadisidir. Kaynağını da veriyorum. Bunu da Şube diye birisi anlatıyor. Onda da namaz kılmak için şu üst mescitten başka bir mescide sefer edilmez. Evet. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim mescidim. Aynı nitelikte. Aynı. Evet. Tamam. Öyle. Evet. Şimdi üçüncü rivayet. Ona da geçeceğim şimdi. Buyurun. Bunların tahlilini şey yaptıktan sonra. Ama buna iyi dikkat edeceğiz. Bu da dördüncü şey. Bu Sahih Buhari'nin Enbiya kitabında 90 numarada yer alan bir hadis bu. Resulullah'a yeryüzünde inşa edilen ilk mescidin hangisi olduğunu sordum. Güzel. Şimdi mübarek sorulmuş şey değil, bizzat. Tamam, güzel. Peygamber falan değil de tarih bilgini, yani inşaat sektörüyle ilgili falan. Sanki söylüyorum. Evet. Tamam. O konuda araştırması var. Mescid-i Haram olduğunu söyledi. Evet. Ben sonra hangisi dedim. Mescid-i Aksa diye cevap verdi. Bunu da unutmayalım. Mescid-i Aksa diye cevap verdi. Ben ikisi arasında kaç yıl fark var dedim. Yıl, evet. Tamam, kaç yıl fark var dedim. Ve 40 yıl dedi, 40 yıl. 40 yıl ne ki? Ve ilave etti, yeryüzü sana mescittir. Öyleyse nerede namaz vaktinde ulaşırsan namazını kıl, çünkü fazilet ondadır dedi. Şimdi daha önceki şeylerle ilgili... Bakın orada 3 yerde namaz kılınır gibi demişti. Çevirdi. Burada yeryüzü sana mescittir. Nerede namaz kılarsan kıl dedi de ilave etti diyor. Evet. Öncekileri bu rivayet ne yaptı? Naksediyor. Naksetti. Tepe taklak attı. Evet. Ama burada bir başka şey daha oldu. Evet, burada enteresan. Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasının yapımında 40 yıl varmış. Olur mu 40 yıl canım? 40 yıl. Kardeşim ne diyor olmasın yani ya. Allah. 40 yıl. Şimdi bu 40 yılı bir dikkate alalım, oldu mu? Evet. 40 yılı dikkate alalım. Şimdi bugünkü Müslümanların Mescid-i Aksa diye bildikleri Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Tamam. Ne zaman yapıldı? tarihi kaynaklara göre evet. Peygamberimizin ölümünden 90 yıl sonra mı oluyor herhalde, değil mi? Kardeşim dur şimdi. Nasıl yani? Bugünkü Mescid-i Aksa dediğimiz Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın ilk temeli. Süleyman Peygamber. Süleyman Peygamber, Davut Peygamber tamam. Ve Süleyman Peygamber döneminde çok gider. Eski, çok eski. Tamam mı? Şimdi Süleyman Peygamberle Davut Peygamber'in evet. yaşadığı dönem milattan önce 1000 ile 1200 yıllar arası. Milattan önce üstelik. Evet. Tamam mı? Evet. Peki. Mescid-i Haram'ı hı. kim yapmıştı? İbrahim Peygamber. Hah, İbrahim Peygamber yaptıydı. Tamam. Kur'an'la sabit mi? Sabit tabii ki. Sabit. Hayır, hayır. Şu anda Kudüs'teki mescidin yapımı da hı. Davut ve Süleyman Peygamber tarafından yapıldığı hı. tarihen de sabit o mi? O da sabit. Sabit. Evet. Peki İbrahim Peygamber ne zaman yaşadı? İbrahim Peygamber çok daha önce. Ne kadar? 2000-3000 olması lazım. Tamam. Hatta belki kaldı. 5'e de gidebilir. Milattan önce 5'e kadar. 5'e kadar gidebilir mi? Sümer, Milattan önce. Falan filan evet. gidebilir. Öyleyse tamam. iki mescidin yapımının arasında en azından ortalama yapacak olsak 2500-3000-4000 senelik bir vakit var. 40 yıl denilmişti oysa ki bu hadiste. Bu 40 yıl denmiş. Evet. Tamam mı? Şimdi bu hadis doğruysa bu hadis doğruysa Resulullah böyle bir şey demiş olabilir mi, bilir misin? Ters olduğu için dememesi lazım ya, böyle şeyine. Bana kalırsa yıkılıyor. Resulullah bunu demiş olabilir. Öyle bilir mi? Misin? Demiş Resulullah mi? Bunu demiş olabilir. Niye? Hı. Çünkü biraz sonra göreceğiz. Hı. Kur'an'daki bahsedilen Mescid-i Aksa, Kudüs'teki Mescid-i Aksa değil de ondan. Ha, o değil. Ha. Zaten peygamber orayı görmemiş, yetmemiş. Orayla ilgili tarih edilmişse ama şu olabilir. Mekke tarihinde, Ahbar-ı Mekke'de bunlar var. Sonra bunlara değineceğim. Mekke tarihinde. Ahbar-ı Mekke'de, Mekke tarihi bilgilerinde bunlar var. Anlatabildim mi? Evet. Haram-ı Şerif'ten yaklaşık 8 kilometre ötede Cirana Vadisi'nde hacıların dediğim evet. gibi İhram Migat sınırında Mescid-i Aksa diye bir mescit var. Var esasında. Mescid-i Aksa orada var yani. Hı. Kudüs'teki Mescid-i Aksa değil. İsmi Mescid-i Aksa değil zaten, değil mi? Mescid-i Aksa olarak Mekke'de hı. Mescid-i Haram'dan başka Mescid-i Aksa diye bir mescit daha var. Evet. Cirane Vadisi'nde. Evet. Tamam mı? Cirane Vadisi. Onun için Taif tarafından gelenler Migat'a yani hac yapmak için gelirlerken hı. orada ihrama bürünürler. İhramı orada giyerler. Tamam. Harem sınırı Mescid-i Haram sınırı oradan başlar. Etrafını mübarek kıldığımız demiştiniz şimdi, ya. Evet, etrafı mübarek evet, ya tamam. orası. Hmm. Ve ben bunun belgesini Türkiye'ye evet. ilk defa bunu Vakidi'nin biliyorsunuz tarihçi Vakidi'nin kitapların evet. kitabından orijinal belgesini bunların şeylerini ben Türkiye'ye getirdim ve Türkiye'de bu konuyla ilgili de bildiğiniz gibi evet. Tebiye'nin 3. ciltinde o belgenin fotokopisini tüm dünyayla paylaştım. Evet, evet. Ve şu anda da o bilgilere göre, tarihi bilgilere göre de, hı. bakın tarihi bilgilere göre de kesinlikle Mekke'de Cirane Vadisi'nde orada Mescid-i Aksa diye bir mescit varmış. O kesin. Tarihi belgelere göre şunu da anlatayım. Sadece Mekke'de bu ikisinden ibaret değil mescit. Daha başka mescitler de var. Orada daha birçok mescit var. Hı. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle anlatayım. Efendim bu biz konu mescit... biraz açılacak. Ona isterseniz kısa ara verelim de. Çünkü çok peki. Gerçekten önem durumumuz gerekiyor. Peki. Oldu kardeşim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, şimdiye kadar duymadığımız konuları açıklıyor. Özellikle bu Mescid-i Aksa konusu çok önemli bir konu. O konuda açıklamaya devam ediyor. Efendim, bu Mescid-i Aksa'nın Mekke'den Cirane mevkiinde, Taif yolu üzerinde olduğunu söylemiştiniz. Bu mescit olarak ismi geçiyor. Bu konuda itibaren şimdi başlayalım. Şimdi bunu bir başka anekdotla daha anlatayım. Biz tabii Tebin çalışmamızda mescit sözlüğünü, secde sözlüğünü açtığımız zaman bizim yayın evimizin sahibine bayağı bir baskılar geldi. Sağ olsun, burada kendisini takdirle ve minnetle anıyorum, İsmet Uçma Beyefendi. Bayağı biz bu konuyla ilgili sıkıntılar çektik. Çünkü secde ve mescidi orijinal anlamıyla verince tabii klasik anlayıştakinin tersi tabii oluşunca bir sıkıntı doğdu öyle. Aradan zaman geçti. Bundan 2 sene evvel yaklaşık bir araştırmacı, bir bilim adamı bu şöyle kitabın adını vereceğim, tam olmayabilir ama Orta Çağ'da, Orta Doğu'da Yüksek Öğrenim diye bir kitap yazdı. Bu kitap Türkçe'ye kazandırıldı. Evet. Orta Doğu'da. Orta Çağ'da Yüksek Öğrenim. Evet. Buradaki tahlillerde, buradaki araştırmalarda şu görülmüş. Mescit okul demekmiş. Anlamı okul demekmiş oraya göre. Evet. Tamam mı? Ve genellikle Arap coğrafyasında bugünkü bizim mahalle mektebi denilen eski, şimdiki ilkokul dediğimiz nitelikteki okullarmış. Osmanlı'da olduğu gibi. Evet. Evet. Ve her mescit bir sahibinin adıyla, diyelim ki Ali Bey'in mescidi, Veli Bey'in mescidi, Ahmet Bey'in mescidi diye anılırmış. Evet. Yaklaşık 1020 yılına kadar, miladi 1020 yılına kadar literatürde mescit tamamen böyle okul adıyla kullanılmış. Sonradan cami, bugünkü namaz kılınan anlama doğru çekilmiş. Bu da bilimsel. 1020'ye kadar bunu mi? Evet. Bizim aleyhimizde faaliyet gösteren, dedikodumuzu çok yapan bir adam, hakkımız helal olsun, o ayrı şey. Tabii. Bu kitapta incelemiş. Demiş ki Hakkı Bey'e demiş bir özür borcumuz var demiş. O kitaptan 2 tane temin etmiş. Birisini bizim İsmet Beyefendi'ye, bir tanesini de bana hediye ettiler. Sağ olsun. Şunu bileceğiz. Mescit deyince bir okul, o günkü coğrafyada da, şimdi Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram dediğimiz zaman o bizim Sultanahmet gibi veyahut da şimdiki o bilmem yeşimden, altından gümüşle kaplamalı, şaşalı, tantanalı, yani Firavun Sarayı gibi olan yerler değil ya. Evet. Tamam mı? Çevresini çalıyla, çırpıyla veyahut da kerpiçle çevirip üzerine hurma dallarıyla bir gölgelik yaptı mıydı? Tamam mı? Oluyor mescit. Orası oluyor bir mescit. Orası bir toplantı yeri oluyor, istişare yeri oluyor, eğitim, öğretim yeri oluyor. Mescit deyince önce bunun niteliğini de bir anlamak lazım yani. Tamam evet, mı? Evet, doğru. Onun böyle bir niteliğini de anlamak lazım. Evet. Öyleyse ben şimdi şuraya geleceğim. Hadislerdeki konu edilen mescit kaç yerde vardı? 3 tane yerdeydi. Değil mi? Kabe. Hayır bak. Ha. 3 tane rivayette Mescid-i Aksa sözü vardı. Tamam. Tahlillerimize göre bu 3 tane Mescid-i Aksa sözü kesinlikle Kudüs'teki Mescid-i Aksa değil. Bak tamam, hani 40 yıl aradan oluşu, anladın tamam, mı? 40 yıl, evet. 40 yıl oluşu, evet. İbadete gidilir oluş var, onlar şey yaptık ya. Burada buna baktığımız zaman hadis rivayetine, din yani külliyatına baktığımız zaman bu üç rivayetten de kesinlikle bugünkü Kudüs'te Mescid-i Aksa olarak bildiğimiz yer anlaşılmaz. Evet. Tamam mı? Anlaşılmaz. Tamam. Yani Resulullah Mescid-i Haram'dan bir gecenin bir bölümünde hem de bir parçasında anladın mı? Leylen diye şey yapar, öyle şey yaparken oradan oraya 1000 küsur kilometre yürütülmüş değil. Oraya gittiği yer orası değil. Evet. Şimdi özetle söylüyoruz. Cirane Vadisi'ndeki Mescid-i Aksa. Evet. Tamam mı? Mescid-i Aksa sözcüğü, Aksa en öte demek. Anlamı. Anlamı. Tamam mı? Aksa mı? Sapa mecliste, mescit demek. Mescid-i Aksa'nın uzak meclis. Uzak. Yani merkeze alacak olursak, Kabe'yi merkeze alacak olursak, Mescid-i Haram meclisi olursak, arada bir sürü mescit var. Fakat Kabe'ye en uzak olanı da Cirane Vadisi'ndeki mescit. En uzak. Onun için en uzak mescit. Merkeze en uzak mescit. Mesela şimdi İstanbul'u şey yaparsak, mescitler itibariyle göz önüne alacak olursak, Sultanahmet'i veyahut da Süleymaniye'yi merkeze alacak olursak, işte şu yakın mescit, şu uzak, şu ama en ötede de falan mescit deriz yani. Onun gibi. Aynen onun gibi. Bu ifadede buradan bunu da anlıyoruz ve anlayacağız. Öyleyse bu hadis külliyatında Kur'an'ın indiği dönemde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın adı ne? Ha işte orada kafa karışıyor. Ha. Orada o zaman, bir şey var. Orada bir mescit yok muydu o zaman? Vardı. Vardı. Süleyman, adı neydi? Süleyman Mabedi diyebiliyoruz. Adı neydi? Beytül Şimdi Maktis. Bakacağız. Ha. Beytül adı Maktis. Neydi? Tamam. Beytül Maktis. Tamam. Tamam. Şimdi bakalım mı şeylere? Rivayetlere. Rivayetlere bakalım mı? Evet. Hadis külliyatında, din külliyatında da Beytül Maktis diye bunlar yer alıyor. Kesinlikle Mescid-i Aksa sözü orayla ilgili hiç geçmemiş. Rivayetlerde. Orası Arap dilinde, peygamberin dilinde de, peygamberimizin ağzında da hep Beytül Maktis diye geçmiş. Beytül Maktis, evet. Evet. Şimdi delilleri verelim mi? Tamam. Verelim. Evet. Birincisi, bu Kütüb-i Sitte'nin halkın ulaşacağı bilde, hani İbrahim Canan Hoca'nın 17. ciltte de bu var olan bir şey. Oradan da şeylerini sunayım. Bak. Resulullah'ın azatlısı Meymune anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bize Beytül Maktis hakkında fetva ver demiştim. Bizzat sonra. Ya Beytül Maktis işte. Orada Beytül Maktis yazıyor. Beytül Maktis kardeşim. Baksınlar herkes. Beytül Maktis. Şöyle buyurdu. Orası mahşer ve menşer yeridir. İnsanların kıyamet gününde toplanacağı yeridir. İşte burada o şeyleri başlayacak ama. Şimdi isim olarak ben tekrar sordum geçiyor. Diyor. Hı. Oraya gitmeye muktedir olamazsam ne yapmalıyım? Şu cevabı verdi. Ona kandil yağı bağışlarsın. Aydınlatılmasına vesile olursun. Böyle yapan da oraya varmış gibidir diyor. Bak şimdi burada bu rivayette ne diye geçiyor? Beytül Maktis diye geçiyor. Beytül Maktis. İkinci rivayet. Bak. Aynen orada şey yapayım. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Resulullah buyurdular ki Hazreti Davud'un oğlu Süleyman Beytül Maktis inşaatını tamamlayınca Allah'tan üç şey talep etti. Nereyi tamamlayınca? Beytül Maktis'i. Beytül Maktis'i. İnşaatını bitirmiş. Üç tane şeyde duada talepte bulunmuş. Bulunmuş. Öyle mi? Evet. Evet. Bütün şeyde hadis külliyatında da Kudüs'teki Mescid-i Aksa, şu anki Mescid-i Aksa dediğimiz yerdeki, şimdiki değil zaten de, tabii. Oradaki mescid, yani Süleyman Mescidi, Süleyman Tapınağı diye de tarihe geçmiş olan şey, kesinlikle Beytül Maktis'tir. İsmi o esasında. Mescid-i Aksa değil. Değil tabii. Kur'an indiği dönemde Kudüs'te Mescid-i Aksa diye anılan bir mescit yoktur. Yok. Evet. Bunu da böyle. Ama sonraki şeylerde de hep Beytül Maktis de bu aya peygamber işte şeye vardığı zaman oraya doğru hani orayı kıble edilmiş, namaz kılarmış da sonra Cebrail gelmiş de artık falan yere denmiş gibi. Bunlar tabii evet, şeyler. Evet, bunlar da zaten kıble konusu Bakara'da inşallah işleyeceğiz de bunlarla bir şeyi yok yani. Evet. Şimdi yine aynı şey Beytül Maktis'in kıble olmasıyla ilgili. Bak şimdi çok önemli rivayetlerdir bunlar. Elbera anlatıyor. Resulullah ile birlikte Beytül Makdis'e doğru 18 ay namaz kıldık. Nereye doğru diyor? Beytül Makdis'e. Beytül Makdis'e diyor kardeşim. Evet. Mescid-i Aksa'ya demiyor. Tamam mı? Yine bir başka. Yine Buhari'de 4 kez yer alıyor bu rivayet. Müslim'de 1 kez, Tirmizi'de 3 kez, Nesai'de de 4 kez yer alan bir rivayet daha sunacağım. Hı. Bak. Ebu Berra yine şey yapıyor. Şöyle anlatıyor. Resulullah Medine'ye gelince önce Ensar'dan olan ecdadının veya dayılarının yanına indi. Hı. Bak Resulullah'ın Medine'de akrabaları varmış. Varmış. O zaman namazlarını 16 veya 17 ay boyunca Beytül Makdis'e doğru kıldı. Evet. Gene isim Beytül Makdis geçiyor. Evet. Burada da döner dolaşır Beytül Makdis ifadesi. Bak Müslümanların Beytül Makdis'e doğru namaz kılmaları Yahudileri memnun ediyordu. Hmm. Yüzler Kabe'ye doğru dönünce Yahudiler bundan hiç memnun olmadılar. Gibicesine. Evet. Bu da uzun uzun nakledilir. Onun tahlili gerekir. Burada da görüldüğü gibi hep Beytül Makdis. Yine bir başka şey daha bu kıble konusuyla ilgili. Onlar Beytül Makdis'e doğru yönelmiş halde sabah namazının rükûnda iken Beni Seleme'den bir adam kendilerine uğradı ve kıble istikameti Kabe'ye çevrildi dedi. Çevrildi. Bunu hani hacca gidenler var ya, Mescid-i Kıbleteyn diye Kıbleteyn. Bir mescid var ya sonra. O olayı burada nakletmeye çalışırlar burada. Buradaki ad ne? Beytül Makdis. Beytül Makdis yine. Şimdi İbn Abbas'tan bir daha var. Böyle o da diyor ki İbn Abbas anlatıyor. Ayet-i Kerime'nin emriyle Resulullah kıbleyi Kabe'ye yöneltince Müslümanlar sordular. Ey Allah'ın Resulü, Beytül Makdis'e yönelerek namaz kılmış ve şimdi ölmüş olan kardeşlerimizin namazları ne olacak? Ha, boşa gitti gibi. Ha, bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Senin yöneldiğin istikameti peygamberlere uyanları cayanlardan ayırt etmek için kıble yaptık gibi bir Bakara bir şey yapıyor. Ama yine orada ne? Gene Beytül Makdis. Beytül Makdis. Evet, hep Beytül Makdis. Beytül Makdis. Evet. Öyleyse bakın Kur'an indiği dönemde Kudüs'te. Bugünkü Kudüs'teki mescidin adı Beytül Makdis değil. Onun için Kur'an'ın İsra suresindeki geçen Mescid-i Aksa sözcüğü bugünkü Kudüs'teki Mescid-i Aksa değil. Çok enteresan, evet. Tamam mı? Evet. Bunu dediğim gibi kaynaklarımızla verdik. Peki, bugün Kudüs'te bir Mescid-i Aksa var. Ona, yapılışı. Onun tarihi ne? Onun adı ne? Evet. Adını koyduyduk değil mi? Eski adı Beytül Makdis. Beytül Makdis. Buna Süleyman Tapınağı da denebilir. Tamam. Şimdi bunu da Aksa sözcüğünün mukaddes falan demek olmadığını da anlatmıştık. Uzak anlamında. Evet. Şimdi buna tarihçiler Kudüs Tapınağı derler. Oradaki ilk şeye. Evet, hani şimdi şey var ya, ağlama duvarı falan denilen yerler var ya. Tamam. Şimdi Mescid-i Aksa deyince bir de şey var. Tuhaf olan bir şey var. Şimdi orada Kubbetü Sahra dediğim şey var ya. Sahra, şimdi evet. Oralardaki yeşil şeyler var. Orada büyük bir külliye var. Süleyman Peygamber döneminden kalan böyle şu var, bu var. Bizimkilerin Mescid-i Aksa dediği sonradan yapılan o mescid. Tümü değil bak, onu da şey yapayım. Tarihi belgelere göre şimdi tarihi, yani yakın tarih şu anda Kudüs Tapınağı. Oradaki orijinal bina. Birinci tapınak Davud'un oğlu Süleyman'ın hükümranlığı sırasında inşa edilerek İsa'dan önce 957'de tamamlandı. Buyurun. Evet, İsa'dan önce 950 miladi şey geliyor. Babil kralı 2. Nabukadnezar milattan önce 580'de o yapıyı tümüyle yıktırdı. Evet. Çok badirelerden geçti ki bu İsra suresinin o birinci ayetten sonraki devamında bu konulara da değinilir. Ve orada kısacası bir Süleyman peygamberden kalma tapınak var. Süleyman tapınağı, Süleyman mescidi veyahut da Beytül Makdis diye bir yer var. O var, tamam. Kesin evet. Tamam. Öyle bunları da belirledik. Peki, orası yıkılmış. Evet. Harap olmuş. Ve ilk meddefa oraya Müslümanlar fethettikleri zaman 638 yılında Halife Ömer'in Kudüs'ü almasıyla orada bir mescit yapılmış. İkinci bir şey de 691 yılında Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından Halife Ömer'in camiye çevirdiği yapının hemen kuzeyinde yaptırılan Kubbetü's Sahra'dır. Şimdi bizim şey dediğimiz demek ki kim yapmış? Hazreti Abdülmelik bin Mervan yapmış. Tamam mı? O şeyken halife değil valiyken, de valiyken. Valiyken değil mi? Tamam. O yapıyor. Tamam mı? Bugün her kim giderse gitsin, Müslüman, Yahudi, Hristiyan, tarihçi, araştırmacı açık yani. Gidip bu tarihi belgeleri, o inşanın kitabı, inşaatın kitabelerinden bu bilgilerin hepsini alabilir. Orada yazıyor üstelik, tamam. Değil mi? İnada lüzum yok. Tabii, tamam mı? Tabii ki. Yani kafayı yani toprağa kuma gömenin anlamı yok. Evet, görmezliğe gerek yok. Bunu şey yapar. Peki oraya bir mescit yaptı. Tamam mı? Adı neydi? Beytül Makdis değil. Ama bak şimdi orada tarihi kaynaklara göre Abdülmelik bin Mervan var ya, kendisine karşı Mekke'de kendini halife ilan eden Abdullah bin Zübeyir vardı. Yine Müslümanlar birbirini kırıyordu ya. Yazık. Onlar birbirini kırınca evet. Şam tarafındaki Emeviler Kabe'ye sokulmayınca, tamam mı? Kabe'nin işlevine paralel olarak onları hani orada şey yapmamış bir alternatif üreterek al sana Mescid-i Aksa adını evet. Alternatif bir verim, mescid üretildi. Abdülmelik Mervan Mescid-i Aksa ismini bu herif verdi. Evet. Kudüs'teki yani, şey. Kudüs'teki evet. Kendi tamam, yaptıkları şeye, yani Süleyman Mabedi üstünde o çevredeki yapılan şeye bu ismi o verdi. Tamam mı? Tamam. Ve şimdi artık baskı var, zulüm var, öyle mi? Evet. Mescid-i Aksa var. Orada bir Mescid-i Aksa atlar tarihe, çevreye yayıldıktan sonra geriye ne kalır? Müslümanların Kur'an'daki geçen İsra suresindeki Mescid-i Aksa'dan o Mescid-i Aksa'nın anlaşılması hiç de zor olmaz yani, hiç de zor gelmez. Mekan oluştu nasıl olsa. Oldu bitti. Evet. Tamam mı? Yazık. Oldu bitti. Yazık. İşte şeye baktığımız zaman dediğim gibi Resulullah bu Beytül Makdis'e yürütülmedi. Tabii ki olacak şey değil İsra, zaten. Tabii. İsra peygamberin ilk peygamberlik görevini almaya gönderilişidir. Evet. O hani tartaklandığı zaman, salattan engellendiği zaman Cenab-ı Hak onu seçti, onu peygamber yapmak için Mescid-i Aksa'ya, Cirana Vadisi'nin yanındaki Mescid-i Aksa denilen yere kadar yürüttü. Yürüttü. Bizzat yürüttü niçin peygamberimiz. Yürüttü. He? Niçin yürüttü? Onu seçtiği için. Seçti mi? Ayette var. Şimdi seçti, seçti de o ayrı. Linnuriyehu min ayatina diyor. Ayetlerimizi göstermek. Ayetlerimizden bazılarını gösterecek. Bir şeyler gösterecek ya. Onu peygamber yapacak da onun için yürüttü. Göstermesi için. Tamam mı? Evet. Evet. Onu peygamber yapacak, onu onun için oraya yürüttü. Mesela bu. Yürütüş amacı o. Yürütülüş amacı o. Evet. Boşuna yürütülüş gelmiş değil. Ve ha arkasından ayetin ne diyor? Cenab-ı Hak bir de Feinnehu Semul Basır diyor. O en iyi duyan, en iyi görendir. En iyi görendir. Bak şimdi bu yürütmenin arkasından bu iki sıfatının ön plana çıkarılmasının gerekçesi ne? Bak çok önemlidir. Bunu ilk programlarda peygamberin Allah'ın toplumlara müdahalesi kapsamında anlattıydı. Evet, toplumlara. Nerede zulüm varsa, nerede işkence kardeşler varsa, nerede adaletsizlik varsa Cenab-ı Hak müdahale. Bunun anlamı nedir? Allah dua eden kullarını duyar, zulüm çeken kullarını görür de ondan. Bu görür ve işitir bunun için. Ha, onun için o sıfatlarını niye Rahman Rahim deniliyor veyahut da başka sıfatlar yani Esma-ı Hüsna'nın diğeri de burada. Özellikle bunlar. Evet. Şimdi aynı şeyi çok enteresandır. Kitab-ı Mukaddes'te Musa peygamber Firavun'a İsrailoğullarını gönderirken onların çektiği zulmü gördüğü, onların ahlarını işitti, dinledi de, işitti de ondan yolladıdır. Aynı orada yani denkleşiyor. Aynı Sünnetullah ya, aynı şey ya. Çift olmadı dediniz ya. Mekke'deki zulmü gördü, Mekke'deki inleyen ahı duydu da ondan yürüttü. Tamam. Peygamberimizin tartaklanması olayı değil mi efendim? Evet. Oraya yürütülmesinin sebebi Rabbimiz onu gördü ve işitti, oraya yürüttü. Oraya yürüttü, orada onu bilgilendirecek, onu komutan haline getirecek, o milleti oradan kurtaracak. O zilletten kurtaracak, onun için yürüttü. Müdahale amaç başladı. Bu, bak, bu şey bu, bu sıfatlarla ilgili gerekçemiz bu. Ama önce kendisine ayetlerinden bir kısmına bir ayetler göstereceğiz gösterelim diye yürüttü diyor. Peki o ayetler ne? O ayetler o ayetten orada neler oldu? Ne oldu orada Mescid-i Aksa'da? Hakiki yani, Mescid-i Aksa'da yani. Evet. Şimdi şeyi anladık. Evet. Tarihi belgelere göre, hadis kaynaklarına göre de gördük ki Kur'an'daki geçen Mescid-i Aksa, bugünkü şeydeki Mescid-i Aksa değil. Kudüs'teki değil. Tamam, bunu tamamladık. Tamam. O kesin. Öyleyse orada neler oldu? Neler oldu efendim? Orada neler oldu? Şimdi tuhafınıza gider. Oradaki olayların tümü de ayrı bir surenin başlangıcında coğrafi olarak, topografik olarak tabiri caizse yani böyle koordinatları verilerek orası da anlatılır bize. Kur'an'da o koordinatlar veriliyor. İnan yani koordinatlar verilir orada. Olan giden neler oldu, neler gitti hepsi de orada verilir. Evet. O nerede? Necim suresinde. Necim suresinde değil mi? Evet. O da Necim suresinde. Necim suresinin girişinde 1 ila 20. ayetler arasında oradaki olan giden orada neler oldu, orada ne vardı dediğim gibi detayı da orada verilir. Evet. Evet. Sayın. Onu da burada belirtmiş olayım. Bu konuyu da isterseniz öbür haftaya aktaralım. Öbür taraf, öbür haftada. Çünkü şimdi orada o bu defa görevler aldı. Kitaplar da hani İlmihal kitaplarında Miraç, İsra olayı iki kısım olur. Bir İsra, bir Miraç denir. İsra Miraç. Peygamberin yürütülmesi. Öteki de Miraç da göğe çıkarılışı. Çıkması, müşriklerin istediği inşallah şeyler. Öbür programda da yani göğe çıkışını. Çok da isabetli oldu. Çünkü o 15 Mayıs tarihinde de gene Miraç gecesi dolayısıyla evlat fakültelerin hocalarımız inşallah Müslümanların intibarına sebep olur. Kutlamalar yapacaklar. Öğrenelim bunları gerçekleri. Tamam. Korkmaya gerek yok. Yapıyoruz. Evet. Bunu derken şunu da söz olarak şunu valiyim. Kudüs'teki Mescid-i Aksa bizim sorunumuz demek değil. Orası bizim namus meselemizdir. O ayrı konu tabii ki. İman meselemizdir. Tabii ki, vicdan kesinlikle. Meselemizdir. Tabii. Filistin'deki kardeşlerimiz bizim kardeşimizdir. Onların elinden tutmak, yardım etmek, orayı hürriyetine kavuşturmak bizim iman borcumuzdur. Kesinlikle o ayrı öyle. Bir konu. Bak bunun da bir altını çizeyim. O çok önemli. Tabii orayı yani, terk etmek anlamında şey yaparken, değil. Tabii ki. Tutup da yani oradaki sorunlarımızı şey yapmak için Kur'an'daki geçen Mescid-i Aksa'yı o Mescid-i Aksa demeyelim. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Yanlış. Büyük hata. Kur'an'a aykırı oluyor çünkü değil mi efendim? Evet. Ve dediğimiz gibi Allah'ın ayetlerine de aykırıdır. Evet. Rabbimiz oradakileri de işitiyor, görüyor. Demek ki Allah